sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 12 milionów złotych. Budująca oferta? Tak! W Leroy Merlin materiały budowlane dostępne od ręki. Na przykład wełna mineralna szklana Ursa Home 37. Grubość 150 mm. Teraz już za 14,31 za metr kwadratowy. Wszystko do budowy i remontu. Wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś dzieci i młodzież mogą być szczepione przeciw COVID-19 preparatem Moderny. Na warszawskiej Starówce obchody jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powstania. Dokładnie 77 lat temu wybuchł czołg Pułapka. W Moskwie pożegnano radzieckiego dysydenta i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa. Od dziś dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat mogą się zaszczepić preparatem od firmy Moderna, poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas jedyną szczepionką dla tej grupy wiekowej był preparat firmy Pfizer-BioNTech. W całej Polsce do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz apeluje do wszystkich, aby nie zwlekać z decyzją o zaszczepieniu się. Odwlekanie szczepienia do jesieni, wtedy kiedy się zacznie już taka porządna fala z dużą ilością zachorowań, jest błędem. Z tego względu, że wtedy prawdopodobieństwo zakażenia znacznie wzrośnie, ponieważ tego wirusa będzie dużo więcej w środowisku. W tej chwili jest optymalny czas na to dla każdej osoby, która jeszcze tego nie zrobiła, żeby się zaszczepiła. Z kolei Amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła dziś szczepienia przeciw COVID-19 trzecią dawką preparatów firmy Pfizer i Moderna dla osób z obniżoną odpornością. Według doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych dodatkowe dawki dla szerszej populacji są tylko kwestią czasu. Mija 77 lat od jednego z najtragiczniejszych wydarzeń powstania warszawskiego. W wybuchu niemieckiego czołgu Pułapki na warszawskiej Starówce zginęło ponad 300 warszawiaków. Na Placu Zamkowym rozpoczynają się właśnie uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwuje te uroczystości. Mariuszu, powiedz, jakie będą miały przebieg. Za chwilę przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, a także ci, którzy pamiętają te tragiczne wydarzenia na warszawskiej Starówce, złożą kwiaty w miejscach na terenie Starego i Nowego Miasta związanych z Powstaniem Warszawskim. Od Placu Zamkowego po Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Główna uroczystość rozpocznie się za półtorej godziny. Już teraz część uczestników oczekuje u zbiegu ulic Podwale i Kilińskiego przed głazem upamiętniającym wybuch czołgu Pułapki. Tuż za głazem na murze jednego z budynków umieszczono kilkumetrowy baner. Na nim są zdjęcia z naturalnej wielkości powstańcami podczas walk o Starówkę. Tuż po zakończeniu głównej uroczystości w tym samym miejscu odbędzie się koncert Stanisława Sojki, a o godzinie 19 za zmarłych w powstaniu uczestnicy uroczystości będą modlić się w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Więcej o tych wydarzeniach będziemy mówić w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. W Moskwie pożegnano radzieckiego. Śląska policja przestrzega rodziców, by chronić najmłodszych przed zaginięciami. Trwa kampania społeczna Mamo, tato, tutaj jestem, a szczegóły zna Agnieszka Loch. Na działania funkcjonariuszy składają się rozmowy z mieszkańcami miast, edukacja najmłodszych i rodziców, a także kampania informacyjna w mediach. Wszystko po to, by chronić dzieci przed porwaniami, zaginięciami i wykorzystaniem seksualnym. Policjanci zwracają uwagę, jak ważne jest pilnowanie swojego dziecka w zatłoczonych, pełnych atrakcji miejscach, jak centra handlowe, place zabaw czy wesołe miasteczka. Przypominają, że rodzice powinni uświadamiać dzieciom, że nie wszyscy mili ludzie mają wobec najmłodszych dobre zamiary. Kampania policji prowadzona jest we współpracy z psychologami, pedagogami i rodzicami.

że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Pola była leworęczna, tego nie wiemy. 11 minut po godzinie 16, Muniek Staszczyk na antenie Trójki. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Przed godziną 16 mówiliśmy o mańkutach, o leworęcznych. W czym państwu pomaga lewa ręka, a w czym utrudnia życie? To starsze pokolenie ma to do siebie, że traktuje leworęcznych jako troszkę niepełnosprawnych. I na przykład moja babcia, czy właśnie moja mama do tej pory mają problem z patrzeniem, jak robię coś lewą ręką, jak na przykład kroję nożem i tak dalej. Brata mam leworęcznego, rocznik 76. Znajoma moich rodziców w przedszkolu przywiązywała mu rękę do krzesła, chcąc go oduczyć leworęczności. Nauczył się również pisać prawą ręką. Później, będąc na studiach, miał ciekawą sytuację, bo kiedy z rysunku technicznego podchodził do tablicy, to profesor nie zastanawiał się, czy zrobił coś dobrze, czy źle, tylko głowił się, z czego to wynika, że raz podchodzi i pisze lewą ręką, a drugi raz podchodzi i pisze prawą ręką. No tak, leworęczni skupiają na sobie uwagę, to nic dziwnego. 2 2 7 3, jeśli życzą sobie państwo jeszcze podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, to śmiało proszę dzwonić. A my za chwilę zupełnie zmienimy temat, przeniesiemy się w miejsce, które znów jest niespokojne. To będzie Afganistan. Więcej szczegółów na temat tego, co dzieje się w tym kraju, już za chwilę w Trójce. Days pass by and my eyes they dry and I think that I'm okay, till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Me of you and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm trying to put this all behind me. I think I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say I'll suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Imagine Dragons w trójce. Niepokojące informacje spływają z Afganistanu. Po 20-letniej wojnie i wycofaniu się wojsk NATO znów Afgańczycy boją się o swoje życie. Talibowie rosną w siłę, a Kabul, stolica Afganistanu, coraz bliżej upadku. Tysiące ludzi w popłochu ucieka z domów. W tej chwili taki jest scenariusz, proszę Państwa, w tym kraju. Informacje o sytuacji w Afganistanie zbiera dla Państwa Wojciech Cygielski, nasz wielokrotny wysłannik do Afganistanu. Wojtku, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie już rządzą talibowie, a które tereny jeszcze kontroluje rząd? W największym skrócie, na większości terenów Afganistanu rząd już niczego nie kontroluje, rządzą tam talibowie. Ocenia się, że 50 to są bardzo ostrożne szacunki, ale to się wszystko zmienia z godziny na godzinę, więc już kilka dni temu 65% o tym, że 65% terenu jest pod władaniem talibów, mówi... jeszcze więcej, dlatego że ta ofensywa, o której mówiłeś, ona przebiega bardzo szybko. Co prawda trwa od kwietnia, bo wtedy to Joe Biden ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych i NATO z Afganistanu, ale od ubiegłego piątku, czyli dokładnie w ciągu tygodnia talibowie zdobyli, uwaga, 14 dużych miast, 14 stolicy prowincji. Proszę sobie wyobrazić, tych stolic prowincji w Afganistanie jest 34, więc proszę sobie wyobrazić, jakby mniej więcej nagle przyszedł ktoś i 7 województw w ciągu zaledwie tygodnia zdobył i to w zasadzie w większości przypadków bez walk. Wczoraj to była taka kulminacja tej ofensywy, bo talibowie zdobyli najważniejsze poza Kabulem miasta. Herat, Kandahar, Ghazni, Lashkargah. Wszystko to w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Oczywiście jeszcze kilka innych, mniej znaczących. To oznacza, że talibowie rządzą już niemal we wszystkich większych miastach. Te miasta były, tak jak mówiłem, poddawane niemal bez walki i w zasadzie mają już otwartą drogę do Kabulu, choć oczywiście Kabul, w przeciwieństwie do innych miast, będzie się bronił, bo tam jest wiele osób, które wiedzą, że jeśli talibowie wejdą, to te osoby po prostu stracą życie. W związku z czym tutaj prawdopodobnie będziemy mieli bitwę o Kabul. Amerykański wywiad szacuje, że stolica Afganistanu za moment będzie okrążona, a w ciągu najdalej 30 albo 90 dni, czyli miesiąc albo 3 miesiące padnie, talibowie przejmą władzę i przejmą władzę w całym Kabulu. Amerykanie wycofują swoich żołnierzy, podobnie jak całe NATO, ale właśnie, uwaga, właśnie z powrotem je przysłali. Po co? Do zabezpieczenia ewakuacji ambasad i swoich obywateli. Większa część ambasady amerykańskiej jest w trybie pilnym ewakuowana, podobnie Wielka Brytania, także obywatele Stanów Zjednoczonych, właśnie Wielkiej Brytanii oraz Kanady są ewakuowani samolotami, choć rzecznik Departamentu Stanu Amerykańskiego, Departamentu Stanu Ned Price, zarzeka się, że to wcale nie jest ewakuacja. This is not abandonment. To nie jest porzucenie, ani ewakuacja, czy całkowite wycofanie. To zmniejszenie liczby obecnych tam cywilów, którzy będą wykonywali swoje zadania gdzie indziej. No i w obliczu tego, co dzieje się w Afganistanie i tego, jak szybko ta ewakuacja, czy też to przemieszczanie nastąpi, Wojciech Cegielski, nasz wielokrotny wysłannik do Afganistanu. Mamy jakiś problem z łączem z Wojtkiem. Warto, proszę Państwa, dodać, że Joe Biden, pytany o to, czy ponownie wrócą wojska amerykańskie, powiedział, że nie poświęci już żadnego pokolenia Amerykanów na to, żeby walczyło w Afganistanie. Jak będzie tym razem? Brytyjczycy zapowiadają, że jeżeli talibowie będą ukrywać Al-Kaidę, to być może wrócą z powrotem do Afganistanu. Wraca do nas Wojtek. Wojtku, witaj. To teraz pytanie o sytuację samych Afgańczyków, którzy nagle i chyba niespodziewanie znaleźli się w środku całej tej zawieruchy. Tysiące, a nawet już kilkadziesiąt tysięcy ludzi ucieka z Afganistanu. W którym kierunku i w jakiej są sytuacji? No przede wszystkim uciekają z domów w kierunku Kabulu, bo jak popatrzymy na przykład na samoloty, które wylatują z Afganistanu, to nie ma już wolnych miejsc. Ci, którzy mieli okazję wcześniej załapać się na samolot, to pewnie wylatują z Afganistanu gdziekolwiek, do Turcji, do Pakistanu, do Dubaju, bo tam lata bardzo dużo samolotów właśnie z Kabulu. No ale większość z tych ludzi ucieka w kierunku Kabulu. Afgańskie władze oceniają, że od początku tej ofensywy w kwietniu z domów uciekło milion osób. ONZ twierdzi, że co najmniej 250 tysięcy. To są wszystko ludzie, którzy mieli swoje domy, mieli pracę, mieli pola uprawne i nagle musieli porzucić wszystko natychmiast i jechać do Kabulu, bo to jest w tej chwili jedyne bezpieczne miejsce. Mhm. Musieli często przedzierać się przez checkpointy, zasieki talibów. Teraz śpią na ulicach, nie mają nic. Ten, kto może się wydostać z Afganistanu, jest szczęściarzem, ale wizy nie są w zasadzie już wydawane. A ci, którzy zostali, to tak naprawdę w tych miastach, które są oblężone albo zdobyte przez talibów, to boją się w ogóle wychodzić z domów. Herat według relacji internautów, afgańskich internautów, wygląda jak opustoszałe miasto, bo po prostu ludzie zaryglowali się w domach. Dlaczego? No bo boją się, że talibowie będą robić to, co robili przez 5 lat między 96 a 2001 rokiem. Talibowie, przypominam, to radykalni islamiści, którzy wprowadzali prawo szariatu. Wtedy kobiety musiały chodzić zakryte od stóp do głów. 20 lat misji NATO w Afganistanie. Proszę Państwa, kończy się ponowną wojną. Znów tracimy kontakt z Wojtkiem, ale mamy nadzieję, że za chwilę do nas powróci, bo tu będzie pytanie o to, jakie będą dalsze koleje losów i co w tej sytuacji zrobi Rosja, a także Chiny. Wiemy, że Wielka Brytania zastanawia się nad tym, czy nie wrócić w to miejsce zarzewia. Amerykanie na razie jeszcze tak konkretnie nie odpowiadają. Wojtku, więc na koniec pytanie do Ciebie. Chyba nie tak to miało wyglądać po 20 latach misji NATO w Afganistanie. Miliony dolarów, setki miliardów dolarów, a nie milionów dolarów wpompowanych, broń, szkolenia, wojsko, władze, demokracja nie udaje się w Afganistanie. Afgańczycy mówią, że Amerykanie i NATO po prostu ich porzucili na pastwę talibów, bo ten cały wyjazd żołnierzy wygląda na bardzo nieprzygotowany, nagły, z zaskoczenia. Dość powiedzieć tylko, że z największej bazy Bagram żołnierze wycofali się w ciągu jednej nocy, a Afgańczycy dowiedzieli się o tym dopiero nad ranem, jak zobaczyli, że tam nikogo nie ma po prostu. A talibowie w tych przejmowanych miastach wypuszczają więźniów, których polskie, amerykańskie i inne wojska wcześniej łapały i wsadzały do tych więzień jako terrorystów. Palą budynki, dokonują egzekucji żołnierzy, armia jest w rozsypce. Więc rzeczywiście te 20 lat i wydanych tylko przez Stany Zjednoczone 830 miliardów dolarów idzie po prostu w powietrze. Polska też zainwestowała bardzo dużo w Gazni, rządzą już talibowie, w Gazni, gdzie byli Polacy, więc też wszystko to poszło sobie, poszło z dymem, a negocjacje pomiędzy afgańskimi władzami a talibami wcale nie posuwają się do przodu i raczej się do przodu nie posuną. Negocjacje Afganistan to w tej chwili, proszę Państwa, piekło na ziemi. Wojtek Cegielski, nasz wielokrotny wysłannik do Afganistanu. Wojtku, bardzo dziękujemy za te informacje. My będziemy do tego, proszę Państwa, powracać, a więcej szczegółów w tej sprawie także na stronach internetowych Polskiego Radia, gdzie zachęcamy Państwa, by zajrzeć, zaczerpnąć nieco więcej informacji. chwilę pomiędzy wiecznościami. Tu czas ucieka nam, wszyscy płyją na śmieci. To co ważne zostaje, reszta na śmietnik. Mam bałagan, mam bałagan. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Niewiele kto mi się cieszy, byle trzymi, byle co być, byle jak, byle wyśle, byle by być, byle bym mógł odkurzyć mózg pod szkodę. I gdy będziesz jak skała, zawsze zmieniać się w wodę. Mam bałagan, mam bałagan. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan. Powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałagan, mam bałagan. Wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Trójka. Program trzeci. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called you. informuje, że już w 6 miejscowościach upał z temperaturą 30 stopni Celsjusza. I więcej szczegóły już za kilka sekund. A wśród tych miast, gdzie odnotowano taką temperaturę, są Dobrogoszcz, Wrocław, Słubice, Kórnik, koło Poznania i Legnica. Tam dzisiaj powyżej 30 stopni. Tyle przynajmniej pokazały termometry po godzinie 15 prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro także, proszę Państwa, będzie bardzo przyjemnie. O poranku, tak mniej więcej około 6 nad ranem, słońce, pełne słońce w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Temperatura od 17 do 21 stopni w Krakowie. Będzie ciepło w pozostałych częściach kraju, ale pochmurno. Wypogodzi się w samo południe. Jutro słońce także na południowych krańcach naszego kraju i na zachodnich. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, także Poznań, Wrocław i Opole. Jutro w pełnym słońcu temperatura, podobnie jak dziś, prawie 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Ja jestem osobą leworęczną, natomiast jem jako osoba praworęczna, gram na gitarze prawą ręką i piłkę kopię prawą nogą. Są w sprzedaży specjalne gitary dla osób leworęcznych z przełożonymi strunami, na takowej na przykład grał Kurt Cobain, ale również przypomnieć naszego słynnego barda Jacka Kaczmarskiego, który też był osobą leworęczną i grał na nieprzełożonych strunach. Sam trochę żem pole i wiem, jakie to jest ekstremalna jazda, grać na gitarze na nieprzełożonych strunach. O leworęcznych dzisiaj mówimy, bo dzisiaj święto Mańkutów. Wszystkiego najlepszego składamy wszystkim tym, którzy albo w sporcie, albo w muzyce praktykują swoją lewą rękę. 2 2 7 3 wciąż czekamy na telefony od Państwa. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Wybierać i nigdy nie każ mi wybierać, i nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I hope you're feeling happy now. I see you feel no pain. I know what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You still play the same mood now. doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Bardzo hipnotyczna jest to synteza tego głosu i dźwięku gitary. 22 minuty do godziny 17. Zabieram Państwa teraz na warszawską starówkę, bo to na mapie Polski i Europy miejsce unikatowe, muszą Państwo przyznać. Po starówce spaceruje dzisiaj także Mariusz Pieśniewski, z którym się teraz łączymy. Mariuszu, witaj. Dzień dobry. Od prawie 30 lat, 13 sierpnia obchodzimy Dzień Pamięci Starówki. Z jakim wydarzeniem to się wiąże? Z wydarzeniem niezwykłym i tragicznym, bo 13 sierpnia 1944 roku początkowa radość powstańców warszawskich zmieniła się wkrótce w rozpacz. Radość ze zdobytego niemieckiego sprzętu czołgu. Powstańcy przetransportowali go poza barykady powstańcze i przyszli podziwiać go nie tylko walczący tutaj żołnierze AK, ale także ludność cywilna, która przebywała w tym czasie na starówce. I wkrótce Niemcy uruchomili zdalnie detonator i umieszczone w czołgu ładunki wybuchowe rozsadziły pojazd, raniły wiele osób i zabiły 300 powstańców i osób cywilnych. Do dziś warszawiacy pamiętają ten krwawy podstęp Niemców, którzy nie bacząc na ofiary cywilne, za wszelką cenę chcieli w ten sposób złamać opór powstańców. Dziś u zbiegu ulic Kilińskiego i Podwale, gdzie miało miejsce to tragiczne wydarzenie, stoi obelisk go upamiętniający, a dziś odbędą się uroczystości rocznicowe. Wtedy warszawiacy walczyli o wolność, o normalność, której podczas okupacji niemieckiej tutaj nie było, a dziś w tym miejscu jest spokojnie, przychodzą grupy turystów na miejsce tuż obok tego tragicznego wydarzenia, tego miejsca, w którym odbyło się to tragiczne wydarzenie. To miejsce sąsiaduje między innymi choćby z piekarnią, pizzerią czy kebabem. I właśnie w tym miejscu spotkałem panią Krystynę Grzelak ze Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. 13 sierpnia miała ona 8 lat i wprawdzie nie była obecna na starówce, ale doskonale pamięta walkę, terror wobec cywilów i codzienność głodu. Jesteśmy tutaj przed murem, na którym zawisł taki duży baner ze zdjęciami właśnie z powstania. Jak pani patrzy na te postaci w sumie w naturalnej wielkości powstańców, to wszystko wraca? No oczywiście, że wraca. Ja pamiętam doskonale, jak był nasz dom zbombardowany, jak się to wszystko paliło. Jak moja mama z małym dzieckiem siedziała pod takim murkiem, który płonął, to są okropne. To wracają te obrazy z dzieciństwa. To tak się łatwo nie zapomina. Niemcy byli bezwzględni. To nie było żadnego. Mój teść był 2 razy łapany, był na Majdanku, był potem we Flossenburgu w obozie koncentracji. No na ulicy łapali przecież jak zwierzęta. Przecież to było, to teraz ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, jak to wyglądało wszystko. Kiedy w ogóle, no już nie mówiąc nic o jedzeniu, no myśmy tam coś skorzystali, jako robiły zdobyte browary Haberbusza na Grzybowskiej. Ta słynna zupa z jęczmienia, z tych płatków. I to jeszcze, ja na przykład pamiętam taki moment właśnie z dzieciństwa, jak tam stała na tym kuchenka taka polowa zrobiona dla nas tam w tym koło schronu. I tam się, jeśli ktoś coś miał ugotować, to sobie gotował trochę wody chociaż. I moja mama właśnie zdobyła trochę tej kaszy i nam zaczęła gotować. I ten atak szedł od strony, od towarowej szedł atak, uderzył pocisk z tych dużych dział, z tych, jak to nazywali, z tych krów ryczących i rozbił naszą całą tą kuchenkę. To są takie dziwne wspomnienia, ale... Przecież decydowało o waszej życiu, no, nie było co jeść. Nie było kaszy, a mój ojciec przedzierał się przez całą barykadę, przez to wszystko, po mleko kozie, bo ludzie tam na koło dworcu, gdzie teraz jest dworzec główny, hodowali kozy. I tam dostawał trochę mleka, bo moja siostra miała 1,5 roku. To ile razy mógł tam iść? 2? 2 razy może szedł? 3? Nie więcej. Rozstrzelania pod murem, pamiętam tych powieszonych na balkonach na Lesznie, bo tam chodziliśmy. Także ten terror był okrutny. To się teraz tak o tym nie pamięta. Ale to było strach wyjść na ulicę, bo przecież były łapanki. Moja mama zawsze mówiła, jak tylko będzie wojsko, jakieś szło żołnierz czy Niemiec, to uciekajcie do bramy. Warszawska Starówka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dzisiaj żywa lekcja historii, o czym Państwo się przed chwilą przekonali, o czym przekonał się także Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, te historie czytają warszawiacy, czytają turyści, jak dzisiaj świętują? Uroczystości już się rozpoczęły na Starym i Nowym Mieście o godzinie 16, kiedy złożone zostały kwiaty przed różnymi miejscami pamięci w tych miejscach. O godzinie 17.30 odbędzie się główna część uroczystości przed głazem upamiętniającym wybuch czołgu Pułapki. Tuż po zakończeniu głównej uroczystości w tym samym miejscu odbędzie się koncert Stanisława Sojki z zespołem. Ten koncert ma się odnosić do takich pojęć jak miłość, radość, przyjaźń, braterstwo, śmierć, rozpacz, tragedia, cierpienie czy zwątpienie. I w programie tym będą śpiewane m.in. utwory bazujące na poezji Wisławy Szymborskiej, Leopolda Staffa czy Williama Szekspira, a także samego Stanisława Sojki. Natomiast o godzinie 19 za zmarłych w powstaniu uczestnicy uroczystości będą modlić się w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. Jeszcze dodam do tej atmosfery, która tutaj jest, oczywiście jest podniosła, ale też z drugiej strony jest taka zwyczajna, chyba o jaką walczyli ci powstańcy warszawscy. Przed chwilą mówiła moja rozmówczyni o tym, jaka była tragiczna sytuacja matek z dziećmi i ja w tym momencie, jak słuchałem tych, jak Państwo słyszeli te słowa, widziałem taki obrazek zwyczajności, którą mamy na polskich ulicach. Przychodziła mama z małym dzieckiem, prowadząc dziecko za rękę. Mama była w takiej pięknej sukience i ten wiatr zawiał dosłownie jak Marilyn Monroe, podwinął tą sukienkę i uśmiechnęli się panowie policjanci, którzy widzieli ten zwykły, codzienny obrazek. Także państwo weterani, którzy patrzyli, tak właśnie zrobili, bo ta normalność jest tutaj, a o tą normalność walczyli powstańcy. Może nie zwyciężyli wtedy, ale po latach te idee przetrwały i mamy ją właśnie teraz. Bardzo piękny obraz namalował słowem Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzięki wielkie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy szczególnie tych wszystkich, którzy albo są na Starówce, albo wybierają się na warszawską Starówkę. Eric Clapton u nas, Tears in Heaven, już teraz w Trójce Kwadrans do 17. I'm Eric Clapton. 11 minut dzieli nas od kolejnego serwisu w Trójce, a zatem najważniejsze informacje z kraju i zagranicy już niebawem pojawią się na naszej antenie. To teraz pozwolą Państwo, że z warszawskiej sterówki zabiorę Państwa do Częstochowy, bo przy tamtejszych przejściach dla pieszych można zauważyć następujący napis: odłóż telefon i żyj. Koniec cytatu. W ten sposób Miejski Zarząd Dróg namawia do zachowania szczególnej ostrożności, bo praktyka pokazuje, że czasem wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Martyna Słabikowska sprawdziła, co o tej kampanii sądzą częstochowianie. Dzień dobry, panie właśnie podchodzi do przejścia. Przeczytamy razem, co tu jest napisane? Oczywiście, odłóż telefon i żyj. I co pani na to? Bardzo słusznie. Bardzo słusznie, bardzo dobrze, bo rzeczywiście tu były wypadki, bardzo często nawet i śmiertelne na tych przejściach, jednym i na następnym. Ja też z tego bloku jestem, więc widzę, często słyszę, jak się zderzają samochody. A pani się zdarza tak zapatrzeć w telefon albo rozmawiać przez telefon, że traci się koncentrację? Kiedyś zasłuchać, miałam słuchawki w uszach i też rzeczywiście taka sytuacja się zdarzyła, że prawie mi była trafiona przez samochód, więc myślę, że jest to jak najbardziej fajna akcja. Czyli niestety chwila nieuwagi czasem wystarczy. Chwila nieuwagi czasem wystarczy, zgadza się. Dodatkowo daje do myślenia, no bowiem tym telefonom poświęcamy jednak dużo czasu, a może lepiej by było czasami więcej poświęcić innym aktywnościom i żyć pełnią życia. Odłóż telefon i żyj. To nowa kampania, którą realizuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie. Kampania, która polega na? Polega na lokalizacji oznakowania poziomego przy na razie kilku, dosłownie trzech przejściach dla pieszych. Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Oznakowanie poziome właśnie brzmi tak jak hasło, czyli jest to napis odłóż telefon i żyj. Ma to zadziałać na świadomość wszystkich tych, którzy są uczestnikami ruchu drogowego, a czasami nie zdają sobie z tego sprawy. Piesi, którzy dochodzą do przejścia dla pieszych, powinni zachować taką samą ostrożność jak kierowcy. Owszem, teraz zmieniło się prawo i daje więcej jak gdyby uprawnień pieszym, co nie zmienia faktu, że jeśli wejdą pod koła samochodu, to to prawo nie da im życia, nie zwróci im zdrowia, więc lepiej, żeby po prostu zadziałało to na świadomość i żeby ten napis właśnie tak jak mamy oczy w telefonie, powinien nam się przebić do świadomości, kiedy go zauważymy na ziemi. To bardzo dobre, bo ja jako kierowca wielokrotnie w ostatniej chwili zahamowałam, ponieważ młodzież, no nie ukrywajmy, że bardziej jest to dotyczy młodzieży, wchodzi słuchawka z zajęty telefonowaniem i po części oczywiście potrącam osobę na pasach, a wina kierowcy, ale to niestety wina była osoby, która zupełnie nie patrzysz, nadjeżdża samochód. Ciężko jest zareagować, bo to są tak sytuacje, że on jest zaaferowany rozmową, że on po prostu w cudzysłowie wtargnie na te pasy. To nie jest wejście normalne. Wejście normalne się obserwuje, a to są tak impulsywne zachowania pod wpływem tego, że zupełnie jest w innym świecie, w świecie rozmawiania przez komórkę. I myśli pani, że taka akcja coś zmieni? Ja mam nadzieję, że tak, bo uważam, że już w tej chwili jest to nagminne. Jest to nagminne i wiele osób naprawdę no, ulega tutaj wypadkom. Głowa do góry, zatem proszę Państwa, i nie mówimy tego, by poprawić humor, tylko by oderwać wzrok od telefonów, szczególnie przy przejściu dla pieszych, bo w ubiegłym roku piesi spowodowali prawie 1400 wypadków, a większa połowa z nich to wejścia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem. Warto odłożyć telefon, a jeśli go już Państwo mają, to proszę go wykorzystać w zupełnie innym celu. Od choćby zadzwonić do nas 22 73, a my dzisiaj pytamy o leworęcznych. Też jestem osobą leworęczną. I mam jedynie żal do szkoły, że nie nauczyli, że nie powiedzieli, że można przełączyć w myszce przyciski na drugą stronę. I używam prawą mysz dla praworęcznych, jako osoba leworęczna używam mysz z guzikami dla praworęcznych. Pamiętam jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem.